क्या हो, नेक बीवी की खूबियां क्या हो, उन खूबियों को रख के अपनी बात को मैं सिमट लूंगा। सबसे पहली जो खूबियों के बारे में आता है कि शीरीन गुफ्तार, बात करने में मीठी बात करने वाली, अच्छी बात करने वाली, खुश मिजाज की बीवी, खुश मिजाज हो मतलब जो शोहर ला कर दे जैसे हालत में खुश मिजाज हो, खिनात पसंद, शोहर का दिल लुभाने वाली और ज़्यादा औलाद पैदा करने वाली बीवी, ये मिसाली बीवी है, अच्छी बीवी की अलामतें हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है, अब्दुर्रहमान बिन सालम जो है वो फरमाते हैं कि उनके दादा ने उनसे फरमाया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, कुंवारी औरतों से निकाह करो, कुंवारी औरतों से निकाह करो, क्योंकि वो शीरीन गुफ्तार होती है, बहुत मीठी और अच्छी बात करती है। लेकिन इसका हरगिज़ मुराद नहीं कि मुतल्लक़ और बेवसा ना किया जाए, ठीक है, लेकिन वो शीरीन गुफ्तार अच्छी बात करती है, ज़्यादा औलादें उससे होती है और थोड़ी सी चीज़ में बहुत जल्दी खुश हो जाती है, थोड़ा सा कुछ लाए खुश हो गई, समझ। लेकिन अगर आदमी ने मुतल्लक़ा से किया, जायज़ है, वो कोई मसला नहीं, वो तो अफजल है मैं कहूँगा, इसलिए कि आज के समाज में शादियाँ होती नहीं ऐसी औरतों, लेकिन क्या होंगे, पिछला शोहर बहुत मालदार था उसका, तो अगर आप छोटी चीज़ लाएंगे तो खुश थोड़ी होंगी वो औरत, वो कहेंगे यहाँ पिछला शोहर तो इससे बड़ी बड़ी चीज़ें लाता था, समझ रहे, इस एतबार से कहा जा रहा, ठीक। शीरीन गुफ्तार, बात करने में मीठी होती है ना, औरतों में सलाहियत अल्लाह ने कूट कूट कर रखी, बात करना और मीठी बात करना, अपनी बात को मनवाना। लेकिन अफसोस की बात क्या है मालूम आपको, शोहर से नहीं करती, बाकी सब जगह करती है। ये बड़ी अहम चीज़ है। बहुत सी औरतें बोलती हैं हमारे शौहर का हमारे तरफ जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिखता, तो आप ध्यान देने वाली हरकतें कीजिए तो ध्यान देंगे ही फिर वो, सिंपल है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बस समझदारी के तकाजे की ज़रूरत है। आप सब देखिए फरमा रहे हैं कि कुंवारी औरतों से निकाह करो, क्यों, वजूहत देखिए, शीरीन गुफ्तार बहुत मीठी बात करती है, कम उसमें बहुत जल्दी लुक जाती है, और इनसे औलादे भी तुम ज़्यादा पैदा कर सकते हो, समझ रहे हैं आप, चूँकि इस उम्मत की तादाद अल्लाह के रसूल की फ़ख्र की वजह बनेंगी, है ना। तो एक नेक बीवी की सिफत है, अच्छी बात करती है, शौहर की फरमाबरदार होती है, कम जो भी ला कर देता है खुश हो जाती है, और औलाद पैदा करने में नानी कहती बल्कि शौहर का साथ देती है और ज़्यादा ज़्यादा औलादे पैदा करती है, समझ रहे हैं बात को, ये बात बड़ी अहम है, याद रखिए, ठीक। इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, मुत्तफ़क़ रिवायत है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी, आपने फरमाया कहते हैं कि जो है एक गज़वे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम साथ थे और वापस आ रहे थे, हो रहे थे, तो मदीना के करीब में मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल ने सवाल कर पूछा, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो है अभी शादी की है, आपने पूछा कुंवारी से या मुतल्लक़ा से किसी बेवा से, तो आपने फरमाया कि मैंने जो है एक बेवा से शादी की है, इसलिए कि इनको बहनें थी छोटी जिनकी तरबियत और परवरिश की ज़रूरत थी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कुंवारी से या बेवा से, मैंने अर्ज़ किया बेवा से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुंवारी से शादी क्यों नहीं की, ये तेरे साथ खेलती और तू इसके साथ खेलता। देखिए बड़ी बेहतरीन और बड़ी अहम बात बताई जा रही है, वो बात क्या है कि जब कुंवारी लड़की से तुम निकाह करोगे तो वो ये तुम्हारे साथ खेलती और तुम उसके साथ खेलते, मतलब ये हुआ इसका कि वो जो अमल जिस निकाह के बाद इंसान में होता है, उस अमल में ना सिर्फ मर्द शामिल होगा बल्कि औरत भी मुकम्मल शामिल होंगी, तू उसके साथ खेलता और वो तेरे साथ खेलती। ये बात भी बड़ी अहम है ख़वातीन औरतों को समझने की, याद रखी, बहुत सी बार औरतें इस चीज़ को भूल जाती, याद, जिसका नतीजा ये होता है कि रिश्ते टूट जाते हैं और इंसान किसी और की तरफ मायल हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा नज़र आता है कि उसका साथी जिसके साथ वो रह रहा है उसकी बीवी इस अमल के लिए राज़ी ही नहीं, उसका दिल ही नहीं उस चीज़ में। देखिए हदीस के अल्फाज देखिए, खास कुमारी औरत की वजह शीरीन गुफ्तार होती है, कम खर्च मतलब कम थोड़ी सी चीज़ में खुश हो जाती है, औलादे ज़्यादा होती है और वो उस चीज़ में उस अमल में तेरा साथ देती है। ये बड़ी अहम बातें आपने बताई। तो एक नेक बीवी की अलामत है कि वो अपने शौहर के साथ जो उसका हक है, जो उसकी जिस्मानी ज़रूरतें उसके अंदर उतना ही शामिल होती है जितना उसका ख्वाहिश है उतनी इसकी भी ख्वाहिश होती है, ये बताना मकसूद है, ये नेक बीवी की अलामत है। इसी तरह जो है शौहर के जो है